Што бывае ў траўні? Вось ты пераканалася, што бывае ў траўні з матэрыі, якую умоўна называюць часам. Заўтра я любіў цябе, учора мы сустрэнемся, мы яшчэ памерлі, мы ўжо не нарадзіліся.